«Не, дядька, што гэта? Не смейся!» Антося хлопцы абступілі і разам тут загаманілі. «Ідзеце ў хату, — кажа маці, — калі ўжо гінуць, гінь у хаце!» Адразу хлопцы схамянулись, што ў нечым моцна абманулись, і стала болей ім цікава, у чым тут сіла тая справа. Антось у хату ідзе, рагоча, тлумачыць зразу ён не хоча. Ахвот умеў такі прызнацца, ён трохі з Яськіна смяяцца, а хлопцы головы ўскруцілі, у хаду ўсе спосабы пусцілі. Найсці прычыну тую квапяць, але на след ніяк не трапяць. «Ну, дядька, годзе ўжо смяяцца, самім нам трудна дагадацца, адкуль з чаго такія гукі?» «А ты ж выкладваеш навукі, і імі розум твой начынен, ты гэта ведаць сам павінен. Які ж сябе настаўнік, браце? Немнога ж гэтага багацця у тваёй галоўцы, мой нябожа! Ну, хто дырэктару паможа?» Тут дядька вучняў аглядае, напэўна, Костусь адгадае. «Ну, Костусь, брат, зрабі ім брыдка, тут штука проста вачавітка!» І ўсе на Костусе зірнулі, але адказу не пачулі. «Кажы смялей, ну, думаць годзе, ты ж любіш коўзацца па лёдзе!» «Бадай вы, дурні, пагарэлі!» — прамовіў бацька тут з пасцелі. Ён там драмаў, цяпер падняўся і сам у гутарку ўмяшаўся, каля камінку стаўшы збоку. «Няўжо ж у вас не хопіць клёку такое глупства расшалопаць? Па мордзе б гаду ў вас нашлёпаць, тады б вы сцямілі навуку, найшлі б прычыны таго груку!» Маўчаць яны, насы спусцілі, сядзіць дырэктар як на шыле, нагналі ж чэрці ім за нозу. «Дык гэта ж лёд трашчыць з марозу!» Алесь і Костусь выпадкова гукнулі разам у адно слова. Тут бацька зразу адпусціўся, павесялеў і праясніўся. «Вот малайцы! А вы што цеслі? Гулу вам меншае паднеслі! Адзін бальшун, другі дырэктар і тлумачэльнік разам лектар!» «Фэ! Брыдка вам!» — іх дядька журыць. А ўладзя толькі бровы хмурыць. «Айо, якая мудрасць гэта! Яе забыў я трэцце лета!» «О, ты, Сальмон, у нас вялікі, як на чытанне, так на лікі! А вось скажы, калі ты кемны, чаму трашчыць так лёд надземны?» Другая вынікла задача, пацея Яська чуць не плача, сказаць штось хоча і баіцца, утраціць гонар, памыліцца. І ўладзя вочы апускае. «А справа, бачыце, такая!» Антось тут сам пачаў тлумачыць. «Была паводка, гэта значыць, вада па лузі разлілася, а потым лёдам занялася. Мароз падскочыў ды прыціснуў, вада і збегла, лёд павіснуў. Цяпер на ніз ён ападае, а лёд таўшчэрны важкасць мае, а паміж лёду і вадою, у нізе пад мёрзлою зямлёю, пустое месца астаецца, і вось як глыза садрыгнецца, яна і грукне, як з гарматы. Ну, зразумелі, небажаты!» «Я так думаў, — Яся зваўся, — ды толькі выказаць баяўся. І я даўно ўсё гэта ведаў, але маўчаў». «Ты, бізун дзедаў, — на ўладзю бацька напусціўся, — глядзі, я бачу, распусціўся, маўчаў бы лепш, ды хоць шалопаў, ды менш губою гэтай лёпаў». «Не будзе сэнсу з цябе, хлопча, уграй жыццё цябе затопча з тваёй навукай гэткай разам, і будзеш век ты каламазам». «Ну што ж, і колы мазаць трэба, абы які кусок мне хлеба», — тужліва ўладзя зазначае, і смех агульны выклікае. «А вось і я пытанне маю. Чакайце ж, я вас запытаю». Да старшых Костусь прамаўляе, і гнеў ён бацькаў адхіляе. «А што скажаце, — зорка, значыць, — якой ніхто мы і не бачыць? Яна маланкай мігатнецца і згасне. Дзе ж яна дзяецца? І да зямлі не далятае, а проста дзесь яна знікае». І змоўклі ўсе адразу ў хаце. Як адказаць? З чаго пачаць? «Ага!» — тут хлопцы подхапілі. «Цяпер і мы вас ушчамілі. Што нам з таго, што гінуць знічкі? І клопат будзе невялічкі, калі прычыны іх знаць не будзем. Якая з іх карысць тут людзям?» — бярэ сам бацька перша слова. «І з'ява гэтая не нова. Яны штоночку вынікаюць, але без следу прападаюць. То тайнасць Божжа, яго воля, чаго мы людзіму ніколі і не дазнаемся, як трэба, бо то вялікая вучэба». «Чаму? Дазнацца мо і можна», — гаворыць дзядзька асцярожна. «І пэўна ведае навука, што астраноміяй завецца. Адкуль тут што і як бярэцца замыславатая то штука? А вось як будзеце вучыцца, то можна сэнсу і дабіцца. Бо помню я, як сам вучыўся, нам штось пра іх казалі ў школе і вытлумачвалі даволі, але цяпер пра то забыўся». «І я», — тут маці засмяялась, — «сказаць хацела, ды збаялась, якраз як наш дырэктар гэты. Калі стваралісь Богам светы, па зорцы светлай чалавеку назначыў Бог святы спрадвеку. Яна жыццём яго кіруе, і лёс яго, і смерць пільнуе. Чым больш з людзей, хто выдатнейшы, таго і зоркі бляск яснейшы, і гасне зорачка святая, калі даручаны сканае. Вось так на небе адначасна яна мігнецца і пагасне, як бы хто з жалю вочкі ўскіне і невядома дзе загіне. І неба слых тады прыклоніць, і анёл слёзку ціха зроніць. Як я была яшчэ малою, то дзед, бываючы ў настроі, часамі вёў апавяданні аб гэтым зорачным зніканні. Яшчэ казаў: «Калі хто зможа, пакуль не згасне служка Божжа, задумаць, што ў момент бліскання, таго ўсе споўняцца жаданні». Для хлопцаў гэта тлумачэнне найболей мела здавалення. И усе их думки мимоволи блокали здесь, у Божьем поле. Их захоплял свет безграничный, и уластный лёс их таямничный.